อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนะครับก็จะพบกับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นประจำครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เชิญบานเชิญบานในทุกวันจันทร์สัปดาห์เป็นสัปดาห์พระอาจารย์ก็จะมาพบกับคุณทรงพลเราก็ท่านผู้ฟังด้วยเพื่อที่จะนำประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานบ้างเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันบ้างมาพูดคุยกันในรายการดูซิว่าเราจะมีธรรมะข้อไหนหมดใดที่จะมาปรับใช้ทำให้ชีวิตของเรานั้นสามารถที่จะปรับตัวแปรแล้วก็ไหลลื่นกันไปในการดำเนินชีวิตได้เช่นไร ครับเรื่องแรกครับที่จะมาพูดคุยกันครับเรื่องของการบริหารความเครียดนะครับทุกวันนี้ความเครียดเกิดจากหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานบ้างการใช้ชีวิตบ้างสิ่งที่มากระทบจิตใจของเราทำให้เรารู้สึกเครียดไม่สบายใจนะครับนึกทีไรเนี่ยโอ้โหปวดหัวทุกทีครับธรรมะข้อไหนครับที่จะมาช่วยดูแลปัดเป่าแล้วก็บรรเทาเรื่องของปัญหาความเครียดได้บ้างครับอาจารย์ครับ ความเครียดเนี่ยเป็นคำพูดสมัยปัจจุบันที่เราเอามาใช้กันแต่ทีนี้ถ้าเรากลับมาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอารมณ์เครียดเนี่ยมันจะมาจากหลายอย่างรวมกันแล้วก็เลยกลายเป็นความเครียดขึ้นมาบางทีจากงานรุมเร้าจากความฟุ้งซ่านจากเรื่องนั้นเรื่องนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแยกออกนะว่าไอ้ความที่ทำให้จิตเราไม่สงบไม่ปกติวุ่นวายขวางทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยอันนี้คือลักษณะของนิวรณ์ตัวเรียกว่าเครื่องกลางกันและซึ่งแจกแจงไว้5อย่างซึ่งสัดส่วนของมันนี่แหละที่ว่ามีความแตกต่างกันแล้วก็จึงทำให้เราเรียกออกมาเป็นรูปแบบของความเครียดนิวรณ์ก็คืออย่างความฟุ้งซ่านอย่างนี้ความฟุ้งซ่านมาปนกับความโกรธมันก็เลยกลายเป็นเครียดแบบหนึ่งหรือบางทีความเครียดแข็งเห็นแย้งไม่ลงใจแบบสงสัยนั่นนี่บวกกับความไม่พอใจพยาบาทด้วยมันก็กลายเป็นเครียดอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นในการบริหารความเครียดเนี่ยเขาก็จะมีการแจกแจงไปในความเครียดรูปแบบต่างๆทีนี้ในทางคำสอนของพระเจ้าคือแก้ด้วยนิวรณ์ห้าในเจ้านิวรณ์ห้าเนี่ยเราจะแก้ได้ด้วยการทำสมาธิประเด็นที่สำคัญในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ว่าพระอาจารย์ได้ไปอ่านรีเสิร์ชฉบับหนึ่ง ครับ ที่เขาพูดถึงว่าถ้าไม่เครียดเลยเนี่ยนะไม่ใช่ว่าดีก็มีรีเสิร์ชแบบนี ้ไอ้อย่างนี้ด้วย เขาบอกว่าถ้ามีความเครียดบ้างเนี่ยกลับจะดีคนที่ไม่เครียดเลยเนี่ยกลับมีข้อเสียมีรีเสิร์ชเปเปอร์ฉบับหนึ่งที่ทำไว้ในต่างประเทศเขาก็เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการไปโซเชียลไซน์คือสังคมวิทยาแล้วก็ไปสอบถามผู้เข้าร่วมการอะไรการสอบถามการทดสอบ สำรวจกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ที่ จะได้ผลวิจัยออกมาเป็นคำตอบ ถูกต้องแล้วก็มีการถามคำถามสัก 7-8 ข้อในจำนวนผู้เข้าร่วมสมัครทำการวิจัย 2,000 กว่าคนจดบันทึกทำเป็นเวลา8วันติดต่อกันแล้วเขาพบว่าคนที่แบบไม่มีความเครียดอะไรเลยเนี่ยปรากฏว่าการทำงานประสิทธิภาพความยืดหยุ่นเนี่ยด้อยกว่าคนที่เครียดเขาพบว่าอย่างนี้นะ ครับ เขาจึงบอกว่าอันนี้เป็นข้อเสียของคนที่ไม่เครียดเลย ครับ ทีประเด็นคือว่าถ้าเครียดเกินไปแล้วก็จึงเป็นไม่ดีซึ่งมันก็จะมีผลต่อระบบการทำงานสมองระบบการย่อยอะไรต่างๆแต่ถ้าไม่เครียดเลยก็กลับไม่ดีเหมือนกันเขาบอกอย่างนี ้ครับ ทีนี้อันนี้คืองานวิจัยที่ทำในเกี่ยวกับสังคมวิทยาทีนี้ถ้าเราจะกลับปรับมาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พูดถึงเรื่องกองนิวรณ์จริงๆแล้วเนี่ยนะความเครียดเนี่ยถ้าพูดมาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือเรื่องนิวรณ์ถูกไหมนิวรณ์เนี่ยเราไม่ควรมีเลยไม่ควรมีเลยแต่ว่าที่เขาบอกว่าเอาต้องเครียดนิดหน่อยมันถึงจะดีอันนั้นไม่ใช่นิวรณ์แต่นั่นน่ะคือความเพียรเข้าใจไหมเราต้องมีความเพียรเราต้องมีฉันทะเราต้องมีความพยายามแล้วคนที่แบบไม่มีฉันทะไม่มีความพยายามสังกัดไปวันๆนั่นกลับเป็นโมหะด้วยซ้ำเป็นลักษณะของถีนมิทธะเพราะนั้นคนที่แบบว่าตัวฉันไม่เครียดเลยแต่แบบเสื่องซึมสังกัดนั่นคือลักษณะของถีนมิทธะคือความเคลิ้มความง่วงซึมความซบเซา ครับ ซึ่งก็เลยทำให้เขาไม่เครียดเพราะว่าเขาจมปลักอยู่ในความง่วงซึมความซบเซา ครับ ท่านเปรียบไว้เหมือนกับคนที่ถูกขังอยู่ในคุกถูกขังหรือคนที่มีทีนามิทะความง่วงซึมเนี่ยถูกขังอยู่2ปี5ปีบางทีก็เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วก็อาจจะถูกทำร้ายเสียทรัพย์ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เครียดคือหมายถึงคนที่มีทีนามิทะอันนี้ไม่ดีแน่นอนทีนามิทะนี่ไม่ดีโอเคทีนามิทะพูดภาษาไทยเราก็คือความง่วงซึมความซบเซาความเซ็งความสังกตายเบื่อเซ็งอย่างนี้ก็จึงทำให้เขาไม่เครียดเลยแต่ว่าคนที่บอกว่าเอ้ยฉันมีความเครียดนิดหน่อยแต่ถ้าพูดมาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะก็หมายความว่าคุณมีความเพียรไงคุณมีความพยายามซึ่งไอ้ความเพียรความพยายามเนี่ยมันเป็นสิ่งดีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของมรรคเราเพียรพยายามที่จะละนิวรณ์เราเพียรพยายามที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลเราเพียรพยายามที่จะตั้งไว้ในสิ่งที่เป็นกุศลความเพียรความพยายามเนี่ยคือสิ่งดีแล้วบางทีมันทำให้เราว่าเราจะทำยังไงเราจะพลิกแปลงไปทางไหนคือเราต้องได้คิดมันต้องมีการปรุงแต่งอยู่แล้วถูกไหมซึ่งความคิดการปรุงแต่งเดี๋ยวบางคนเขาก็เข้าใจว่าในสิ่งนี้คือความเครียดนิดหน่อยของเขาแต่จริงมันไม่ใช่ความเครียดในลักษณะที่ว่าทำให้คุณแบบฟุ้งซ่านบ้าบอไม่ใช่นิวรณ์เอาอย่างนี้นะแต่มันคือความเพียรเพราะฉะนั้นคือบทเพียรชนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเงียบมากในความที่แยกแยะไปชัดเจนเอาความที่เป็นนิวรณ์คุณอยากให้มีเวลาคุณจะต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณตั้งไว้ซึ่งอิทธิบาท4ต้องมีความเพียรด้วยความเพียรคุณต้องมีแต่ถ้าคุณมีความเพียรแล้วคุณมีความอยากอย่างนี้คือตัณหาซึ่งไม่ดีใช่ป่ะครับคุณมีความอยากปุ๊บนั่นกลายเป็นกามฉันทะกลายเป็นกามฉันทะซึ่งคือความหมายถึงความทยานอยากความกำหนัดพอใจในสิ่งเป้าหมายที่เราต้องการสมมติคุณต้องการทำยอดอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้โอ้ยมันไม่ได้มันก็เริ่มเครียดละเครียดหรือจึงมาจากความพยาบาทความไม่พอใจอันนี้คือเกินไปพอคำว่าเกินไปหนึ่งหมายว่าในศัพท์ภาษาทางสังคมวิทยาเราก็ใช้คำว่าเครียดเกินไปใช่ไหมในศัพท์ของทางพระพุทธศาสนาก็คือคุณมีนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคือประเด็นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เครียดหรือว่าต้องเครียดพอดีหรือว่าไม่เครียดเลยก็ไม่ดีคือไม่ใช่ประเด็นคือคุณต้องมีความเพียรคุณต้องละนิวรณ์จิตคุณต้องเป็นสมาธินี่ด้วยข้อที่ว่าคุณมีความเพียรคุณต้องกำจัดนิวรณ์จิตคุณต้องเป็นสมาธิเราสามารถที่จะใช้คุณสมบัติก่อนเนี่ยในการที่จะเพ่งจดจ่อไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราต้องการกระทำให้มันเกิดความสำเร็จขึ้นมาได้อย่างเช่นว่าเราจะทำงานเกี่ยวกับด้านบัญชีหรือทำงานเกี่ยวกับทางการเขียนข่าวหรือทำงานเกี่ยวกับการพูดอย่างเงี้ยคุณจะต้องคิดประเด็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ในการพูดเนี่ยสมองเราต้องคิดแน่นอนซึ่งบางทีมันก็คิดไม่ออกใช่ป่ะ ครับ ที่คิดไม่ออกนี่ก็เพราะว่าสมาธิมันยังไม่จดจ่อเต็มที่เราก็ต้องตั้งสมาธิไว้ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องน้อมจิตไปความเพียรก็ต้องมีสมาธิก็ต้องเกิดความอยากมีไม่ได้เพราะว่าถ้ามีความอยากปุ๊บนิวรณ์มันจะมากั้นทันทีสมาธิเราจอดกำลังเนี่ยมันถึงจะไปได้โดยที่มีความเพียรเราไม่เรียกว่าความเครียดนิดหน่อยไม่ใช่แต่เราเรียกว่าจิตที่เป็นสมาธิมันจะบาลานซ์กันเนี่ยมันก็จะมาตกอยู่ในส่วนธรรมะที่เรียกว่าเป็นอิทธิบาท4หมายถึงความที่เราต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งในงานที่เราตั้งเอาไว้บางคนเป็นเกษตรกรคุณต้องกรีดยางคุณต้องปลูกข้าวบางคนเป็นวิศวกรเป็นหมออะไรก็ทำไปนี่คือทำเครื่องปรุงแต่งของเราเราใส่ความเพียรลงไปใส่สมาธิลงไปเราก็จะทำให้งานการของเราเนี่ยสำเร็จขึ้นมาได้โดยไม่เครียดนะคำว่าไม่เครียดนี่หมายถึงคุณไม่มีนิวรณ์จิตคุณเป็นสมาธิคุณสบายใจได้อันนี้จะดีกว่าเป็นบาง ครับนี่ก็คือเรื่องของความเครียดนะครับเครียดน้อยไปก็ไม่ดีเดี๋ยวจะซึมเศร้าเงียบเหงาแล้วก็กลายเป็นซึมเศร้าไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดเครียดมากเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับทำให้ชีวิตเนี่ยก็ไม่มีความสุขนะครับอยู่ในความพอดีทางสายกลางดีที่สุดนะครับนี่คือวิธีการบริหารความเครียดด้วยธรรมะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีข่าวเหมือนกันครับพระอาจารย์ครับเรื่องพระสงฆ์เนี่ยที่ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในที่นี้ก็คือว่าพระสงฆ์เนี่ย ไปร่วมชุมนุมเนี่ยกับกลุ่มม็อบนะฮะคนก็วิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเอ๊ะทำแบบนี้เนี่ยถูกต้องหรือเพราะเข้าใจว่ามหาเถรสมาคมเนี่ยเขาก็ห้ามนะครับห้ามภิกษุสามเณรเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเมืองไม่ว่าจะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่ว่าจะไปร่วมชุมนุมหรือว่าอภิปรายบรรยายเกี่ยวกับการเมืองทั้งในวัดนอกวัดอะไรต่างๆเนี่ยที่มีการเอ็นเอียงหรือว่าไปเป็นเรื่องของการเมืองเนี่ยอันนี้มันก็เป็นข้อห้ามของมหาเถรสมาคมนะครับอันนี้ก็ต้องอ้างอิงนะครับเรื่องของมหาเถรสมาคมเป็นหนังสือแถลงการคณะสงฆ์เล่มที่83ตอนที่1วันที่25มกราคม2538นะครับฮะเขาก็บอกว่าข้อ4เนี่ยห้ามพระภิกษุสามเณรเข้าไปในที่ชุมนุมหรือในสภาเทศบาลหรือว่าสภาการเมืองอื่นใดในการชุมนุมทางการเมืองไม่ว่ากรณีใดกรณีหนึ่งครับข้อ5ห้ามพระภิกษุสามเณรทำการอันเป็นสนับสนุนโดยตรงโดยอ้อมแก่การหาเสียงหรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาเทศบาลสภาการเมืองอื่นใดแก่บุคคลหรือคณะบุคคลใดๆข้อ6ห้ามพระภิกษุสามเณรร่วมชุมนุมในการใช้สิทธิเรียกร้องบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆข้อ7ห้ามพระภิกษุสามเณรร่วมอภิปรายหรือบรรยายเรื่องเกี่ยวกับการเมืองซึ่งจัดตั้งทั้งในวัดและนอกวัดนะครับข้อ8ให้พระสังฆาธิการตั้งแต่ชั้นเจ้าอาวาสขึ้นไปผู้มีอำนาจหน้าที่ในการปกครองชี้แจงแนะนำผู้ที่อยู่ในปกครองของตนให้ทราบคำสั่งมหาเถรสมาคมนี้และกวดขันอย่าให้มีการฝ่าฝืนละเมิดข้อ9พระภิกษุสามเณรรูปใดฝ่าฝืนละเมิดคำสั่งมหาเถรสมาคมนี้ให้พระสังฆาธิการผู้ปกครองใกล้ชิดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตนถ้าความผิดเกิดขึ้นนอกเขตสังกัดให้คณะเจ้าของเขตที่มีความผิดเกิดขึ้นว่ากล่าวตักเตือนและแจ้งให้พระสังฆาธิการผู้ปกครองใกล้ชิดดำเนินการครับนี่คือข้อของมหาเถรสมาคมที่ห้ามพระสงฆ์ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองคำถามคือว่าแล้วในสมัยพุทธกาลล่ะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เคยบัญญัติไว้ไหมครับหรือว่าได้มีแนวทางคำสอนไว้ไหมครับว่าเรื่องของการห้ามพระภิกษุสามเณรไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองครับ จริงๆเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเนี่ยนะคุณสุพลหมายถึงเรากำลังพูดถึงการเมืองการปกครอง ครับ ใช่ไหมที่ว่าจะมีการเลือกตั้งต้องมีกิจกรรมอะไรต่างๆทีนี้บริบทที่พูดกันเนี่ยบางทีจะตั้งไว้คนละอย่างแล้วก็อาจจะสับสนเพราะฉะนั้นอยากจะเซตอัพบริบทให้เข้าใจกันตรงกันก่อนว่าเรากำลังพูดเนี่ยถึงมาตรฐานอันไหนโอเคเอาถ้าพูดถึงว่าในทุกศาสตร์เลยเดี๋ยวไม่ใช่ว่าแค่ว่าการเมืองแล้วกันนะจะพูดถึงวิทยาศาสตร์จะพูดถึงเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ในทุกแง่ทุกมุมเนี่ยควรจะต้องมีธรรมะในเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่แล้วเอาหมายในอย่างเช่นว่าในระบบราชการเอาถ้าคนผิดศีลหรือแข่งแย่งชิงดีกันโอ้ตรงนั้นอยู่ไม่เป็นสุขแน่โอเคไหมในเรื่องการเมืองการปกครองก็เหมือนกันว่าถ้าตรงไหนเนี่ยไม่มีธรรมะนี่อยู่ไม่เป็นสุขแน่เพราะฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องเข้าไปในทุกที่ทุกอย่างอยู่แล้วควรจะต้องมีทีนี้ถ้าผมว่าตรงจุดไหนที่ขาดธรรมะมันก็จะทำให้มีอย่างที่คุณสมควรว่าจะมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไม่ลงรอยกันแล้วก็แย่งชิงดีกันแล้วก็ต้องเลยเถิดไปจนถึงพูดทิ่มแทงกันพูดยุโยงให้แตกกันเหล่านี้คืออกุศลธรรมทั้งสิ้นถูกไหม ครับ แสดงว่าในกลุ่มที่ไม่มีธรรมะเนี่ยก็จึงเกิดอกุศลธรรมเหล่านั้นขึ้นโอเคทีนี้ถ้าบอกว่าเราสามารถที่จะเอาธรรมะเนี่ยเข้าไปสู่ในกลุ่มคนเหล่านั้นได้ในที่นี้คือกลุ่มคนที่อยู่ในกระบวนการการเมืองทั้งหลายถ้าสมมติเราสามารถนำธรรมะเข้าไปได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะแบบว่าสมัครสมาสามัคคีกันพูดไปในทำนองเดียวกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันทันทีเลยนะแล้วถ้าในที่ประชุมนั้นเนี่ยในสภาหรือใน assembly หรือในหมู่ชนไหนที่เขามีความสมัครสมาสามัคคีกันเนี่ยโอ้ยพระสงฆ์นี่สามารถเข้าไปได้แน่นอนสามารถเข้าไปแสดงธรรมสามารถที่เข้าไปกล่าวธรรมในสมมติว่าอย่างเราคุยกันเรื่องนี้ในรายการธรรมราบรุณเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องการเมืองนี้ได้ไหมเข้าใจไหมแต่ว่าธรรมะนี่มันเข้าไปในทุกที่ไงคุณสุพลมันต้องได้สิบางทีพระพุทธเจ้าก็ไปเตือนพระเจ้าประสิทธิโกศลในการที่เกี่ยวกับบริหารราชการบ้านเมืองเช่นเกี่ยวกับการที่ว่าท่านจะยกทัพไปรบตอนนั้นคือสมัยของพระเจ้าวิฑูรภะที่เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าประสิทธิโกศลขึ้นครองราชแล้วเนี่ยจะยกทัพไปรบที่แคว้นสักกะก็แบบว่าไปให้ข้อคิด ในการที่จะไม่ยกทัพไปรบนี่นะเกี่ยวกับการเมืองตรงๆเลยนะพระพุทธเจ้าเรานะ ครับ คืออะไรที่เป็นกุศลธรรมควรจะทำให้เกิดเข้าใจไหมพระสงฆ์เนี่ยคือผู้ที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรที่จะเป็นการที่จะแบบว่าให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันเป็นการที่ตั้งอยู่ในกุศลธรรมมีศีลมีอะไรเนี่ยควรจะสนับสนุนให้เกิดอยู่แล้วดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเป็นต้นทีนี้ในเงื่อนไขที่ทางมหาเถรสมาคมที่ท่านกำหนดขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่ามันมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นมีคนครหาบ้างมีการตำหนิติเตียนบ้างมีการพูดไม่ดีบ้างมีการพูดยุยงให้แตกกันบ้างซึ่งถ้าจุดไหนที่มีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นที่อโคจรคำว่าที่อโคจรเนี่ยหมายถึงที่ที่ไม่ควรไปเช่นสำหรับพระภิกษุเนี่ยส่องโสภณีบ่อนการพนันโรงสุราสถานที่ที่มีสัตว์ร้ายเนี่ยไม่ควรเข้าไปเข้าใจไหมเพราะนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมากแล้วมันแก้ยากในสถานที่เหล่านั้นก็จะเป็นลักษณะเดียวกันแต่หลักการนะคุณสมบัติก็คือว่าธรรมะเนี่ยเราควรจะมีทุกที่แล้วถ้าในกลุ่มคนการเมืองทุกฝ่ายเลยนะมีธรรมะกันหมดทุกคนเลยจะเกิดอะไรขึ้นคุณสมบัติคือเขาจะไม่พูดด่ากันโอเคถ้าจะไม่มีการแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายทุกคนเนี่ยจะมองกันด้วยสายตาของคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่คุณสมบัติลองนึกบรรยากาศนี้ออกนะสมมติว่าข่าวในหนังสือพิมพ์จะไม่มีฝ่ายนั้นสีนี้พวกนั้นกี่นิ้วกี่อะไรแล้วก็มีอันนั้นนี่ไม่มีคือทุกคนเนี่ยสอดคล้องกันช่วยเหลือกันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันแล้วถ้าบรรยากาศเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เกิดเชิญพระมหาไพบูลย์ไปเทศในสภาเงี้ยโอ้ยเรามาไปได้แน่นอน คร ับโอเคไหมเพราะว่าเป็นที่ที่เป็นกุศลธรรมเกิดขึ้น ครับ ไม่ใช่ว่าห้ามไปในการชุมนุมการเมืองครั้งนั้นซึ่งเป็นคนละเรื่องกันแล้วไงเพราะทุกคนมีธรรมะหมดแล้วเราควรจะเจอกันแล้วประชุมกันแล้วกลุ่มคนที่มีความรักใคร่กันมีความสามัคคีกันแล้วทำยังไงกล่าวธรรมะสินี่จึงเป็นความดีด้วยซ้ำถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนควรมีธรรมะคำว่ายุ่งเกี่ยวเนี่ยหมายถึงไงยุ่งเกี่ยวแล้วให้กุศลธรรมเกิดเนี่ยยุ่งเกี่ยวแล้วให้มีธรรมะกันศึกษาธรรมวินัยแล้วประเด็นต่างๆจิตใจค่อยอ่อนลงนุ่มนวลลงสามารถที่จะขับดันความดีอะไรต่างๆที่จะให้เกิดในสังคมด้วยกลไกของการเมืองเนี่ยยิ่งดีได้แน่นอนจตุพันธ ์ครับนี่ก็คือเรื่องของพระสงฆ์นะครับพระสงฆ์กับการเมืองนะครับอย่างที่พระอาจารย์บอกนะครับก็จะต้องดูบริบทแล้วก็ความถูกต้องความดีงามนะครับถ้าพระสงฆ์เนี่ยจะไปเผยแผ่ธรรมะหรือว่าพระสงฆ์เนี่ยทำในสิ่งที่ในเชิงบวกเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับพูดถึงเรื่องของจริยธรรมสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็ได้เห็นชอบร่างจริยธรรมของนักการเมืองครับประมวลจริยธรรมของนักการเมืองคำถามคือว่าในมุมมองของพระอาจารย์ละครับจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยที่ควรจะมีเนี่ยมีอะไรบ้างครับ อันดับแรกคือศีลห้าก่อนเบสิกคำว่าจริยธรรมเนี่ยก็คือเป็นข้อปฏิบัติที่ควรจะปฏิบัติใช่ไหม ครับ มันก็คือจะว่าเป็นกฎหมายก็ไม่ใช่เพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันจะต้องมีบทลงโทษคือสมมติว่าคุณให้ทำถ้าคุณไม่ทำคุณต้องถูกลงโทษแบบนี้ห้ามทำถ้าคุณกลับไปทำคุณต้องถูกลงโทษอย่างนั้นถ้าเป็นการจำคุกก็เกี่ยวเป็นอาญาถ้าเป็นการปรับก็เป็นทางแพ่งอย่างนี้นะทีนี้จริยธรรมเนี่ยเขาไม่ได้มีบทลงโทษไงก็เป็นข้อที่คุณควรทำโอเคป่ะซึ่งในเงื่อนไขตรงเนี้ยคือไม่ว่าคุณจะใช้อาญาสัตราคำว่าอาญาสัตราเนี่ยก็คือมีบทลงโทษเนี่ยคือถ้ายังไม่ลงโทษนะแต่ขู่ไว้ก่อนนี่คืออาญาแล้วถ้ามีการบังคับใช้กฎหมายนั่นคือสัตราละเริ่มจะมีการลงไม้ลงมือกัน ครับ ทีนี้จริยธรรมเนี่ยพระอาจารย์มาดีตรงที่ว่าคือมันไม่ได้ใช้อาญาสัตราคือความงามในข้อของการปฏิบัติเนี่ยคุณชักชวนให้คนทำโดยที่ไม่ได้ต้องบังคับเขาก็ใช่ไหมอันนี้เป็นความดียิ่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือพระพุทธเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องคนดีที่ยิ่งกว่าคนดีคนดีอย่างเช่นว่าถ้าฉันมีศีลละฉันชักชวนให้คุณเนี่ยมาปฏิบัติศีลด้วยเพราะคนนี้เนี่ยเป็นคนดีที่ยิ่งกว่าคนดีเพราะว่านอกจากคุณทำเองแล้วคุณยังชักชวนคนอื่นให้มาทำด้วย พอคนอื่นมาทำด้วยโดยที่ไม่ได้ต้องไปบังคับเขาใช้เงินจ้างเขาหรือว่าขู่เข็นขู่ด้วยอาญาสตราแต่ว่าด้วยธรรมะล้วนๆนี่ยิ่งดีเพราะในแง่แก่ว่าแล้วจริยธรรมเนี่ยควรจะเป็นอะไรอันดับแรกต้องมีศีลแน่นอนหนึ่งในคุณธรรมข้อนั้นเนี่ยต้องมีศีลศีลนี่ก็คือศีลห้าเรานี่แหละบางคนอาจจะคิดว่าก็มันก็ปกติอยู่แล้วป่ะคือทุกคนก็มีศีลกันเป็นธรรมดาโอเคนะแต่ว่าอาจจะไม่ละเอียดอาจจะไม่รอบคอบอาจจะแบบไม่เป๊ะเอาให้มันเป๊ะเลยเอาให้มันดีงามเลยแล้วศีลเนี่ยนะคุณสมบัติเป็นเรื่องที่สำคัญคือมึงคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆไอ้ตรงนี้แหละเราคือประมาทพอเราประมาทปุ๊บโกหกได้โดยที่แบบลืมไปละว่าฉันต้องรักษาศีลอย่างเงี้ยหรือว่าถือเอาทรัพย์บัญชกรไม่ได้ให้ก็ได้อย่างเงี้ยแต่เอาได้อะไรได้คือพอลืมไปด้วยความคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆก็เลยจะผิดพลาดได้ง่ายๆแต่ว่าอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญให้เห็นเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วศีลเนี่ยคุณสมบัติเป็นกฎหมายที่สูงสุดเลยของพระเจ้าจักรพรรดิในเรื่องของการปกครองพระเจ้าจักรพรรดินี่คือบุคคลที่อย่างประเทศไทยเราเนี่ยก็คือมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขถูกไหมเราก็จะมีประมวลกฎหมายเรื่องตั้งแต่รัฐธรรมนูญไปจนถึงเกี่ยวกับเยาวชนอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะทีนี้กฎหมายนี่มันเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีความเชี่ยวชาญเจาะลงไปในแต่ละด้านใช้ยังไงไงต่างๆมีการปกครองในสมัยหนึ่งที่เรียกว่าไม่ใช่พระราชาแต่ว่าเป็นยิ่งกว่าพระราชาเดี๋ยวคือพระราชาหลายๆประเทศยกย่องพระราชาองค์ใดองค์หนึ่งให้ขึ้นเป็นตำแหน่งที่เราเรียกว่าพระเจ้าจักรพรรดิ ครับ พระเจ้าจักรพรรดินี่ก็คือเป็นปกครองพระราชาในแต่ละเมืองละเมืองแต่ละประเทศประเทศอีกทีหนึ่ง ครับ แล้วถามว่าพระเจ้าจักรพรรดิที่ปกครองในแต่ละประเทศประเทศนี่ให้แนวนโยบายกฎหมายอะไรคำตอบก็คือศีลห้านี่เองนะอย่าฆ่าสัตว์อย่าถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้อย่าประพฤติผิดในกามแล้วก็อย่ากล่าวเท็จแล้วก็งดการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแล้วก็จงปกครองบ้านเมืองกันตามเดิมกฎหมายอะไรที่เป็นกฎหมายลูกๆต่อมาก็ต้องอยู่ในศีลห้านี้ทั้งหมดซึ่งพระชังคิดว่ามันก็พออ้อมแอมนะสมัยปัจจุบันโอเคป่ะ คร ับคือหมายว่ากฎหมายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาว่าถ้าคุณโกหกศาลได้นะจะยิ่งลดโทษให้คุณเนี่ยคือมันไม่ใช่ใช่ไหมยิ่งถ้าโกหกเนี่ยเขายิ่งจะแบบปรับโทษมากขึ้น คร ับ ก็แสดงว่ามันก็อยู่ในแนวทางอยู่แล้วแต่มันอาจจะมีเรื่องอื่นที่แบบคลาดเคลื่อนไปบ้างเกี่ยวกับสุราบ้างเกี่ยวกับความผิดอะไรต่างๆบ้างอันนี้มันก็อาจจะมีนะทีนี้ว่าในการปฏิบัติจริงๆอย่างคนเขาออกกฎหมายเนี่ยนะคุณสมบูรณ์เขามีเจตนาดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องจริยธรรมอย่างเงี้ยอย่างที่ยกขึ้นมาเนี่ยเขามีเจตนาดีแน่นอนว่าเอากฎหมายนะเพื่อให้คนอยู่เป็นสุขแต่ด้วยกิเลสของคนมันก็จะหาช่องของกฎหมายไงเอ๊ะฉันอยากจะได้ฉันอยากจะไม่ได้ต้องทำตามกฎหมายอ่ะมันจะมีช่องอะไรให้มันแบบดิ้นดิ้นหนีไปได้เป็นต้นถามว่าตรงเนี้ยเป็นเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสไงกิเลสราคะโทสะโมหะทำให้จิตใจของเขาเนี่ยพยายามที่จะแบบหาข้อหลีกเลี่ยงเอ๊ะทำไงถึงจะดื่มเหล้าได้นะทำไงถึงจะแบบโค้งๆหน่อยไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นี่ก็เพราะว่ากินเหล็กกิราคาโทสะโมหะเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยจะเป็นตัวที่จะป้องกันกิเลสอย่างหยาบป้องกันกิเลสอย่างหยาบทีนี้จากว่ากิเลสอย่างละเอียดมันบางทีก็ฟูขึ้นมาอย่างหยาบทำให้คุณจะไปทำผิดศีลก็ได้โดยที่บอกว่าคือถ้าพูดภาษาพระเราก็คือเลี่ยงบาลีนั่นคือหาช่องโหว่ในกฎหมายแล้วพยายามทำผิดคือโดยที่ว่าทำผิดศีลโดยตามบาลีแล้วคุณไม่ผิดศีลอะไรเงี้ยทีนี้แสดงว่ากิเลสอย่างละเอียดมันยังมีเพราะฉะนั้นนอกจากศีลแล้วจริยธรรมอื่นๆที่พระชายคิดว่าน่าจะเอามาประกอบด้วยนั่นคือการที่จะต้องประพฤติประโยชน์คือสามารถยกคุณธรรมข้อนี้ได้เลยดีกว่าว่าสังฆาวัตถุศีลสังฆาวัตถุศีลเนี่ยศีลสีนี้เอาเป็นข้อหนึ่งก่อนเนาะแล้วก็ต่อมาคือสองคือทานแล้วสามคือปิยวาจาแล้วสี่คือการประพฤติประโยชน์แล้วก็ห้าการวางตนเสมอกัน เราก็คุณธรรมเหล่านี้ห้าอย่างเนี่ยมาตัวประกอบในการที่จะเป็นจริยธรรมของนักการเมืองคุณชวนเราคิดดูสมมติว่าท่านในสภาเนี่ยเขาไม่มีการแบบมาชี้หน้าด่ากันใช้คำหยาบหรือสาปแช่งกันแต่ว่ามีสัมมาวาจามีปิยวาจาพูดนุ่มนวลกันมันจะดีมากๆเลยนะ ครับ ถูกไหมนี่ควรจะเป็นจริยธรรมของนักการเมืองอันหนึ่งปิยวาจาแล้วก็จะส่วนที่ช่วยเหลือประโยชน์ช่วยเหลือสังคมในการประพฤติประโยชน์แล้วก็การบังตนเสมอกันด้วยการให้ปันด้วยเชิญ ครับครับนี่ก็คือเรื่องของจริยธรรมของนักการเมืองนะครับจะเห็นว่าจริยธรรมเนี่ยก็จะอยู่เหนือกฎหมายแล้วก็โทษทางจริยธรรมหรือว่าโทษทางสังคมเนี่ยก็จะแรงกว่ากฎหมายเช่นเดียวกันบางครั้งกฎหมายเอาผิดท่านไม่ได้ท่านหลุดคดีด้วยการที่ใช้ช่องว่างของกฎหมายต่างๆเนี่ยท่านใช้ได้แต่สังคมไม่ยอมรับลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งใหม่แน่นอนครับคนก็ไม่เลือกท่านหรือท่านจะไปอยู่ในสังคมเนี่ยคนก็จะมองท่านในแง่ไม่ดีนะครับการลงโทษทางสังคมเนี่ยจะรุนแรงกว่าการลงโทษทางกฎหมายนะครับคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัตินะครับอย่ามองแค่ว่าถ้าไม่ผิดกฎหมายฉันทำได้ถ้าหลีกเลี่ยงกฎหมายแล้วฉันทำได้คนทุกคนครับควรจะมีคุณธรรมและจริยธรรมประจำใจไม่เพียงแต่นักการเมืองเท่านั้นจริยธรรมและคุณธรรมเนี่ยคือทุกสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องมีแล้วก็ให้ยึดถือแล้วก็ปฏิบัติกันเป็นประจำนะครับนี่คือเรื่องของคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมนะครับเอาละครับสัปดาห์นี้ก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลสงกรานต์แล้วเชื่อว่าหลายคนก็เตรียมความพร้อมแล้วล่ะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยได้หยุดกันยาวๆกันครับหยุดปีนี้รู้สึกว่าจะหยุดเยอะกว่าทุกปีครับปีนี้เราจะหยุดกันครับตั้งแต่วันเสาร์ที่10ยาวไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่15เมษายนครับสรุปแล้วก็หยุดอยู่ที่เวลาประมาณ6วัน6วันติดต่อกันเลยครับ6วันนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงเตรียมการเฉลิมฉลองหลายคนเตรียมที่จะเดินทางนะช่วงวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยหลายคนก็เตรียมแล้วครับเรื่องของความพร้อมของร่างกายความพร้อมของรถแล้วก็เรื่องของแผนการต่าง ๆ ที่จะไปเฉลิมฉลองเอาละครับเราจะมาคุยกันครับว่าช่วงสงกรานต์นี้เนี่ยเราอยากให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเราเห็นกันเป็นทุกปีครับเห็นประจำกันเป็นทุกปีเลยละครับว่ายอดตัวเลขผู้เสียชีวิตก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำฮะพระอาจารย์ครับโดยเฉพาะช่วงของวันหยุดยาวเนี่ยเพราะว่าคนเดินทางบ่อยรถราเนี่ยก็วิ่งถี่ขึ้นถี่ขึ้นแน่นอนครับความถี่มากขึ้นเนี่ยอุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการดื่มสุราการดื่มสุราเนี่ยเป็นต้นเหตุของการทำให้เกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับเอาละครับเราจะมาคลี่ทีละประเด็นกันประเด็นแรกครับพระอาจารย์ครับสงกรานต์นี้อยากจะให้ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุต้องทำอย่างไรครับ อันดับแรกคือสติมันต้องมีสติเขาก็จะมีการโปรโมทกันนะว่ามีสติก่อนสตาร์ทแล้วก็ในขณะที่ขับไปนี้ต้องมีสติตลอดเลยแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกของมึนเมาก็ต้องมีศีลด้วยถ้ามีสติมีศีลเป็นอย่างดีเนี่ยไปไหนนี่ปลอดภัยนะ ครับ คือคำว่าปลอดภัยเนี่ยพระอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าอาจจะไม่เกิดอุบัติเหตุนะมันอาจจะเกิดก็ได้นะมันอาจจะเกิดก็ได้แต่ว่าความปลอดภัยเนี่ยเกิดขึ้นในจิตใจของเราเดี๋ยวมันเราซื้อประกันเนี่ยประกันเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบชัวร์ว่าคุณจะไม่เกิดอุบัติเหตุก็ใช่ปะแต่ว่าประกันเนี่ยประกันไว้ว่าถ้าคุณเกิดอุบัติเหตุปุ๊บคุณยังมีอะไรที่แบบว่าคุณยังได้รับการชดใช้บ้างอย่างเงี้ยนะ ครับ ศีลเนี่ยเป็นตัวประกันสติเนี่ยเป็นตัวประกันประกันอะไรอ๋อเพราะว่าถ้าเรามีศีลมีสติปุ๊บแล้วสมมุตินะเกิดอุบัติเหตุปึ้งเนี่ยจิตใจเราดีนะยังรักษาได้ดีอยู่รักษาได้ดีอยู่หมายความว่าไงเอาหมายความว่าถ้าสมมติเกิดแบบหนักสุดก็คือตายไปเนี่ยคุณไม่ตกนรกด้วยศีลด้วยสติคือมันก็จริงว่าโอ้ยถ้าปุ๊บปั๊บแล้วเกิดอุบัติเหตุปุ๊บตายไปปุ๊บโอ้ยจิตสุดท้ายฉันเป็นยังไงฉันก็ไม่รู้มึงนี่อาจจะไปตกนรกได้แต่ด้วยสติด้วยศีลคุณจะปิดกั้นประตูนรกเลยมึงก็ไปทางดีได้โอเคนี่คือประกันแล้วว่าถ้ามันเกิดขึ้นก็ยังไม่ได้ไปชั่วแต่ยังไปดีได้อันนี้คือประกันในส่วนที่แจ้งของเรา ครับ ทีนี้ว่าการซื้อประกันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เกิดอุบัติเหตุเช่นเดียวกันว่าบางทีเรามีศีลเรามีสติโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นอาจจะลดลงแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นศูนย์เลยก็อาจจะมีเพราะบางทีคนอื่นเขาก็มากระแทกกระเทือนเราถูกปะแล้วถ้าบอกว่าเราไม่ได้บอกว่าถึงขนาดเสียชีวิตแต่จะโดนกระทบกระทั่งบ้าง การตัดสินใจเอาตัวรอดการที่ว่าจะพูดคุยหาหนทางออกด้วยศีลด้วยสติปุ๊บเนี่ยมันความคิดกระบวนการต่างๆมันจะจบได้ง่ายแล้วก็จะหาทางออกคลี่คลายไปได้ในทางดีได้ดีกว่าที่ว่าจะมาทุ่มเถียงกันถกเถียงกันแล้วก็ตกลงกันไม่ได้แต่ว่าด้วยศีลด้วยสติก็สามารถทำให้เราตกลงกันได้ดีแล้วแก้ไขปัญหาแบบนี้ไปได้แต่ประเด็นคือคนเรามันจะเผลอสติไงแล้วก็ไม่เป็นปกติในเรื่องศีลนี่จึงต้องรณรงค์กันเรื่องนี้ให้มากๆซึ่งก็ฝึกไม่ยากนะคุณสมบัติฝึกไม่ยาก ครับ ด้วยการที่ว่าเราตั้งสติเอาไว้โดยการอาจจะแทนที่จะดื่มสุราหรือว่าคบกับเพื่อนนี่แหละสำคัญก็ชักชวนกันในการที่จะไม่ดื่มสุราชักชวนกันในการที่จะฟังเทศฟังธรรมชักชวนกันในการที่จะให้มีความปลอดภัยความที่ว่ามีเพื่อนคอยช่วยดูนี่ก็ช่วยได้มากเหมือนกันเชิญพาน ครับครับนี่ก็เป็นเรื่องนะครับของสงกรานต์ไร้อุบัติเหตุให้มีความปลอดภัยกันสำคัญคือสติครับต้องมีสติในการขับรถต้องมีสติในการใช้ชีวิตใครที่มาชวนดื่มเหล้าก่อนขับรถสำเร็จเทมาหรือว่าทำให้สภาพร่างกายของเราไม่ไหวก็ต้องมีสติเหมือนกันถ้าเกิดรู้ว่าสภาพร่างกายไม่ไหวขับรถทางไกลเดี๋ยวจะหลับในหรือว่าดื่มสุรามาเนี่ยก็ต้องงดการขับรถนะครับงดการที่จะขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆเนี่ยเพราะว่าไม่เพียงแต่ตัวท่านเนี่ยจะได้รับอันตรายแล้วประสบอุบัติเหตุแล้วแต่ยังลามไปถึงคนรอบข้างด้วยบางทีไปชนคนอื่นเขาเสียชีวิตไม่รู้อินโนเนบางทีไปชนกับรถคันอื่นที่เขาขับมาดีๆมีสติอันนี้ก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเขาเหมือนกันดังนั้นแล้วสงกรานต์ปีนี้อยากให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุสำคัญคือสติแล้วก็การดำเนินชีวิตนะครับก็ฝากกันไว้อีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของสุราล่ะครับเพราะว่าพอถึงงานเฉลิมฉลองที่ไรปีใหม่ไทยนะทุกคนก็จะต้องเพ่งเล็งกันไปแล้วล่ะว่า โอ้โหต้องดื่มให้ได้ต้องดื่มให้ได้สงกรานต์นี้ขาดสุราไม่ได้คือเป็นอย่างนี้เป็นประจำคือจะบอกว่าเป็นนิสัยคนไทยก็อาจจะเรียกได้เหมือนกันทั่วโลกแหละครับเพราะว่าเวลาเกิดการฉลองอะไรทีไรเนี่ยสุราแอลกอฮอล์เครื่องดื่มต่างๆเนี่ยมากันทุกทีครับทำยังไงครับในการที่จะควบคุมกำกับดูแลตรงนี้ครับพระอาจารย์ครับ ต้องเห็นโทษของสิ่งที่เราต้องการละ ครับ อย่างเขามีโฆษณาหลายๆอย่างเนาะเช่นว่าให้รอดแล้วกับแช่งอย่างนี้เป็นต้นนะคือให้เห็นโทษของสิ่งที่เราต้องการละโทษของสุราเนี่ยมีมากมายเรื่องราวเขาเล่ากันมาโอ้มีนิทานชาดกกำเนิดสุราอะไรต่างๆว่าเป็นยังไง ครับ เอาหลักๆที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เนี่ยก็คือความที่ว่าจะทำให้สมองของเราเนี่ยมันทำงานได้ไม่ดีก็คือทำให้ปัญญาเนี่ยเราเสื่อมถอยลงนี่ก้อนที่หนึ่งละสองเป็นเหตุเสื่อมทรัพย์เงินทองเราก็จะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ไม่ก็ยังจะเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงถ้าสมมติว่าเราดื่มสุราแล้วเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยโอ้เสียชื่อเสียงเลยแล้วก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บให้เกิดการทะเลาะวิวาททำให้มีรู้สึกละอายแล้วอย่างที่ว่าปัญญาเราจะสูญเสียไปมีเรื่องราวในตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะคุณสมบัติ ครับ ที่ว่ามีภิกษุรูปหนึ่งชื่อสาคตาเนี่ยโอ้ท่านเนี่ยมีฤทธิ์ในความที่จะเอาชนะพญานาคได ้โอ ้แล้วก็ข่มขี่พญานาคอะไรต่างๆให้อยู่ในอำนาจของท่านได้เรียบร้อยละโอ้ชาวบ้านนี่ศรัทธามากเลยเกิดถูกยุยงด้วยภิกษุกลุ่มหนึ่งว่าโอ้เนี่ยถ้าจะให้ภิกษุสาคตะพอใจนี่ให้เอาสุรานะชนิดที่แบบว่าต้มอย่างเข้มข้นมีสีเหมือนกับเท้านกพิราบ ครับ เท้านกพิราบนี่มันจะแดงๆหน่อยนะเอาสุราที่เป็นจากก็คงจะเป็นพวกใบพวกผลไม้อย่างนี้แหละ คร ับ แล้วก็เอาไปถวายท่านทุกบ้านทุกบ้านเลยปรากฏว่าท่านก็ดื่มกึ๊บกึ๊บมากเข้าบ่อยเข้าก็เลยเมาโอ้ยเมานี่เผลอสติอย่างมากจนกระทั่งว่าชี้เท้านอนชี้เท้าก็ลิงเกลือกเอาเท้าไปทางพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านยังจึงยกตัวอย่างถึงว่าเนี่ยสาคตาตอนนี้ด้วยอำนาจของสุราเนี่ยสามารถจะกำจัดพญานาคแบบที่เคยทำได้ไหมโอ้ยไม่ได้เลยไม่ต้องพูดถึงพญานาคแค่งูเขียวก็ยังไม่ได้เลยอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าสุราเนี่ยเป็นเหตุให้ทอนกำลังปัญญาเป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอายความสามารถของท่านในการที่ว่าจะ กำจัดพญานาคได้นั้นก็เป็นเรื่องปัญญาเป็นเรื่องของฤทธิ์แต่ว่าพอด้วยสุราปุ๊บฤทธิ์รสอะไรนี่แบบไม่มีเลยหมดเลยใช้งานไม่ได้เลย ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีข้อดีเลยมีแต่ข้อเสียบางคนจะคิดว่าโอ้ฉันไม่ได้ชอบรสสุรานะแต่ฉันชอบบรรยากาศของการดื่มสุราใช่ไหม ครับ บรรยากาศของการดื่มสุรามีอะไรบ้างคุณสมบุญบางครั้งพระพุทธเจ้ายกข้อดื่มสุราออกแล้วเอาสัมมาวาจาหมายถึงเอามิจฉาวาจาสี่ข้อเนี่ยเอามาเสียแทนเลยในวงเล่าก็จะมีอะไรคำพูดเล่นตลกปกฮานี่คือคำพูดเปิดเจอใช่ป่ะ ร้องรำทำเพลงคุยเล่นนู่นนี่นั่นนะครับ แล้วก็คำหยาบด้วย แล้วครับ แล้วก็นินทาคนนั้นคนนี้แล้วก็ยังคำโกหกแล้วก็อยู่ในนี้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีข้อดีเลยมีแต่ข้อเสียเราจะละได้นะเราต้องเห็นข้อเสียถ้าคุณไม่เห็นข้อเสียคุณเห็นแต่ข้อดีคุณจะละการดื่มสุราไม่ได้เพราะฉะนั้นถามว่าใครสักคนใดคนหนึ่งจะมาเห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้คือเขาแบบว่าถ้าสมมติผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเขาชอบดื่มเหล้า ครับ เมียก็ด่าแม่ยายก็ด่าอ่ะจะทำไมเขาไม่ฟัง ครับ พอเพื่อนมาชวนปุ๊บก็ไปก็จะก็เพราะว่าเพื่อนไม่ดีไงมีเพื่อนไม่ดีนี่ก็ที่หนึ่งไม่ใช่ว่าไม่มีคนเตือนมีคนเตือนอยู่แต่พอมีคนไม่ดีมาชวนไปเราก็เลยได้ไปเราก็ต้องเลิกคบเพื่อนเหล่านั้นเพื่อนเนี่ยหรือว่าคนที่มาชักชวนไปหนึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญแล้วคนเรานะสมมติว่าถ้าสุภาพบุรุษคนนี้เขาถูกเมียด่าอยู่เรื่อยถูกแม่ยายด่าอยู่เรื่อยเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเข้าไปหาไงพอไม่เข้าไปหาผู้ก็ไม่ได้จะชักชวนกันไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นสำหรับภรรยาหรือว่าคนที่เราจะแบบเรารักคนนั้นเราต้องการให้เขามาในทางดีเนี่ยควรพูดดีๆกันโดยแทนที่จะด่าว่าก็พูดน้อมนำแทนที่จะชักชวนไปดื่มสุราก็ชวนไปเล่นกีฬาแทน ครับ หรือว่าก็เลือกเวลาที่มันจะเหมาะสมเอาสมมติจากให้มากก็ให้ลดลงเหลือน้อยจากที่ว่าเสพน้อยอยู่แล้วก็เอาคราวนี้ลงลดเลยก็แล้วกันอย่างเงี้ยนะ ค ืออย่างน้อยแทนที่จะต้องเสพมากก็ให้เสพน้อยลง ครับ หรือเสพน้อยอยู่แล้วก็ให้เลิกไปเลยเดี๋ยวค่อยๆปรับลดก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้สุราเนี่ยเลิกได้แน่นอน ครับ แต่เราเห็นโทษของมันเดินมา ครับครับต้องเห็นโทษของสุรานะครับเชื่อว่าหลายคนก็เห็นโทษแล้วล่ะครับว่าการดื่มสุราทำใหเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่ลดน้อยลงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาททำให้เกิดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างตื่นมาอย่างน้อยเนี่ยปวดหัวแน่นอนตื่นมาอย่างน้อยปวดหัวแน่นอนจะกินมากจะกินน้อยเนี่ยมันก็เป็นบ่อนทำลายสุขภาพ ใช่ คือไม่มีอะไรที ่เป็นประโยชน์เลย ใช่ที่เป็นประโยชน์เลยแต่คนก็ดื่ม แล้วก็คุณสมพลเราพูดถึงประเด็นที่ว่าการเห็นโทษเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าคุณดูแต่อ่านตามตำราฟังคนเขาพูดอะ คร ับ ทำไมคุณสมบัติเลิกสูบบุหรี่ได ้ครับ ไม่ใช่ว่าไม่มีคนบอกแต่ว่าเห็นโทษจริงๆในจิตใจของเราเลย ครับ คือให้มันเข้าสู่จิตใจเลยเนี่ยเข้าสู่จิตใจเลยจริงๆว่าโอ้โทษมันหนักมากจริงๆแทนที่ว่าจะฟังผู้เฉยๆคุณลองไปดูอ่ะคนที่เป็นโรคอะไรต่างๆเพราะว่าสุรามันเป็นยังไง ครับ อย่างที่คุณสมบัติเห็นเนี่ยสามารถละได้แน่นอนด้วยการเห็นโทษก้อนนี้ ครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดคุณเสพเข้าไปคุณดื่มเข้าไปคุณทำอะไรเข้าไปอยู่ในความประมาทปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะเสียชีวิตได้โดยไม่รู้ตัวหรือว่าไม่เสียชีวิตก็อาจจะพิการแหละไม่ได้ว่าเดือดร้อนตัวเราอย่างเดียวนะครับเดือดร้อนกับคนรอบข้างด้วยที่จะต้องมาดูแลพยาบาลเราเนี่ยตลอดชีวิตนะครับจะเอาแบบนั้นหรือเปล่านะครับถ้าเราเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับเราก็ควรที่จะงดการดื่มสุรานะครับงดไม่ได้ก็ลดไม่ได้ก็ละก็เลิกไปนะฮะก ็ เป็นสเต็ปไปนะครับเริ่มจากลดละเลิกนะครับถ้าทำได้นะครับแต่ถ้าใครทำไม่ได้ก็ขอให้ดื่มอย่างมีสติก็แล้วกันอันนี้คือเราก็คงจะบอกไม่ได้ว่าเอาดื่มนะแต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยก็คงต้องดื่มอย่างมีสติใช่ไหมครับ ในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านมีบอกไว้เขาบอกว่าให้สำรวมในการดื่มน้ำเมา เป็นยังไงครับสำรวมในการดื่มน้ำเมา ก็คือว่าถ้าไม่สำรวมในการดื่มน้ำเมาจะเกิดอะไรขึ้นก ็ จะเกิดมิจฉาวาจาทั้ง4อย่างแล้วก็ต้องมีการพูดยุยงมีการพูดเล่นตลกโปกฮามีการพูดโกหกพูดคำหยาบพวกนี้แต่ถ้าคุณสำรวมในการดื่มน้ำเมาได้4ข้อนี้นี่จะไม่มีเพราะฉะนั้นตรงไหนที่มันเริ่มเกินไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราดูจากข้อนี้แล้วก็กุศลธรรมอื่นๆต่างๆเนี่ยถ้าเริ่มเกิดขึ้น คุณตรงนั้นคือเกินแล้วหยุดละต้องพอดีอย่าให้มันเกินสำรวมในการดื่มน้ำเมาแต่ต้องดื่มก็นิดหน่อยแล้วก็ไม่ให้เกิดมิจฉาวาจากันละกัน ครับครับวันนี้ก็ต้องฝากเตือนทุกท่านนะครับเรื่องของสุราก็เป็นสาเหตุแห่งการที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับสงกรานต์ปีนี้นะครับทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาก็ประกาศกันออกมาครับว่างดการสาดน้ำปะแป้งปาร์ตี้โฟมเพื่อที่จะลดความเสี่ยงโควิด-19 ไม่ให้แพร่ระบาดนะครับก็คาดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับจะทำให้อุบัติเหตุลดลงเหมือนปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็จากการเก็บข้อมูลก็บอกว่าช่วงก่อนเทศกาล3วันเนี่ยนะครับคนจะรีบเดินทางไม่ยอมพักยอมผ่อนกลัวรถติดนะครับก็คาดว่าจะมีคนใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะนะครับเพราะว่าไม่ต้องการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพราะว่ากลัวโควิด-19 นะครับดังนั้นแล้วการขับขี่ยวดยานพาหนะในช่วงนี้นะครับ 2-3 วันนี้เนี่ยก็อาจจะมีรถแน่นเป็นพิเศษก็จะแน่นยาวๆไปละครับตลอดทั้งสัปดาห์ยังไงการขับขี่ยวดยานพาหนะก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังใจเย็นๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเมาไม่ขับนั่นเองนะครับพระอาจารย์ครับวันสงกรานต์ใกล้จะมาถึงแล้วในสัปดาห์หน้านี้นะครับทางวัดเนี่ยได้เตรียมอะไรไว้หรือว่ามีสิ่งใดๆที่ท่านอยากจะได้บอกกับพุทธศาสนิกชนนะครับเนื่องในวันปีใหม่ของไทยนะครับในสัปดาห์หน้านี้ครับต้องเตรียมอะไรกันบ้างครับ ที่วัดป่าดอยโศกเราก็จัดการหลีกเล่นปฏิบัติธรรมในวันที่10 ถึง 18มีการหลีกเล่นปฏิบัติธรรมสิ่งที่อยากจะฝากกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไว้ในช่วงของสงกรานต์สัปดาห์หน้าก็คือว่าเนื่องจากว่าต้องมีการเดินทางต้องมีการพบปะผู้คนเพราะฉะนั้นเราต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเราต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอย่าโกรธกันแต่ให้ไม่เบียดเบียนกันให้มีเมตตาจิตให้รักใคร่เอ็นดูเพราะว่าแน่นอนเวลาคนไปออแออัดกันที่ใดที่หนึ่งเนี่ยการได้รับการบริการคือมันก็ต้องแย่งกันกินแย่งกันใช้นะ ครับ เพราะฉะนั้นจุดเนี้ยบางทีอาจจะแบบได้ไม่เต็มที่คุณก็อยากหัวร้อนกดโทนเอาเขาได้มากเราได้น้อยก็แบ่งๆกันไปแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันบรรยากาศเนี่ยมันจะไปดี ครับ แล้วก็อีกประการหนึ่งคือในช่วงของสัปดาห์สงกรานต์เนี่ยก็จะมีวันผู้สูงอายุอยู่ด้วยเรากันที่เรากลับไปภูมิลำเนาเดิมพบปะปู่ย่าตายายหรือว่าคุณลุงคุณป้าอันนี้ให้เราขอพรให้เรา รู้จักความก็มีคุณธรรมที่เรียกว่าเชื่อถือปัจจัยธรรมคือการรู้จักปฏิบัติให้ถูกต้องตามฐานะสูงต่ำเราการที่แบบว่ามีของไปฝากมีการที่อวยพรให้แก่กันและกันอันนี้ก็ควรทำจะเป็นสัมมาวาจาแล้วการที่เราบูชาพ่อแม่บูชาปู่ย่าตายายบูชาลุงป้าน้าอาไม่ว่าจะด้วยทานด้วยการประคองอัญชลีการบูชานั้นเนี่ยหมายความว่าในตระกูลในสกุลเราก็มีปูชนียบุคคลเกิดขึ้นในตระกูลไหนมีปูชนียบุคคลเกิดขึ้นในความเป็นมงคลก็มีในตระกูลนั้นเพราะในเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้ามีการกระทบกระเทือนกันเราก็ค่อยๆแบบว่าอดทนให้อภัยกันซึ่งมีแน่นอนนะคุณสมบัติเพราะว่าคนไปอยู่แอดกันที่ไหนเนี่ยมันต้องมีเรื่องบ้างอันนี้ธรรมดาเนี่ยในเมื่อจะต้องเกิดเรื่องแล้วก็อดทนเอาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันถ้อยทีถ้อยอาศัยให้ไม่เบียดเบียนกันมีเมตตาจิตกันเราก็จะรักษาทั้งตัวเราด้วยทั้งครอบครัวเราด้วยทั้งคนอื่นๆด้วย ครับ พอรักษาดีแล้วปุ๊บเนี่ยสงครามปีนี้นี่จะเป็นมงคลแล้วก็จะเป็นตัวที่ให้เรามีกำลังใจในการที่จะดำเนินกิจการงานอะไรต่างๆของเราในรอบปีที่เหลือแล้วก็จะเป็นกำลังใจในการที่ให้มีความเพียรให้มีปัญญาในการที่จะต่อสู้ฝ่าฟันแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่กันต่อไปได้ ครับพระอาจารย์ครับประเพณีสงกรานต์เนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งเวลาไปที่วัดเนี่ยคือการรดน้ำกับพระที่เป็นพระพุทธรูปประจำวันเนี่ยไอ้ตรงนี้เขาทำเพื่ออะไรครับ พระพุทธรูปประจำวันเนี่ยเป็นสิ่งที่อินโนเวทกันขึ้นมาใหม่ในยุครัตนโกสินทร์เองนะคุณสุพล ครับ คือจริงๆร5ร4นี่ไม่มีเพิ่งจะมามีในยุคของร9นี่แหละในช่วงประมาณสัก100ปีมานี่เองเนี่ยเพิ่งจะมีเป็นอินโนเวชั่นใหม่ขึ้นมาว่าวันจันทร์ต้องปางนี้วันอังคารต้องปางนี้ก่อนหน้านี้นี่ไม่มี อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นอุบายให้คนได้ทำบุญนั่นแหละ ครับ ส่วนเรื่องของการรดน้ำเป็นลักษณะที่เป็นประเพณีก็ถ้าจะพูดถึงในอินเดียโบราณนะการรดน้ำเนี่ยก็จะเป็นการหลั่งน้ำทักษิณโอทกนะคือเวลาอย่างพระสงฆ์ฉันอาหารเสร็จก็จะมีการเทน้ำล้างมือให้เลยเป็นการทำความสะอาดนี่ก็คือหลักการเป็นอย่างนี้ทีนี้เราไปวัดบางทีในช่วงเทศกาลสงกรานต์เรามีวันหยุดเราไปวัดเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือ1ทาน2ศีลคุณไปให้ทาน2คุณไปรักษาศีลเพราะฉะนั้นการให้ทานไม่ว่าจะให้ในรูปแบบไหนจะมีคนรับในลักษณะที่ว่ามีสังฆทานอันนี้ก็ดีหรือลักษณะที่ว่าเป็นการบูชายัญคุณไปตั้งหน้าพระพุทธรูปอันนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วเวลาเราไปทําบุญด้วยการให้ทานเราก็อย่าลืมการรักษาศีลด้วยก็คือไปถึงแล้วก็ปฏิบัติให้ดีศีล5เรานี่แหละรักษาให้ดีแล้วทำจิตให้เป็นกุศลอันนี้เราได้บุญเต็มที่ไม่ว่าจะคุณเกิดวันไหนเราจะได้บุญเต็มที่เหมือนเดิม ครับ แล้วในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยนอกจากวันผู้สูงอายุแล้วก็ยังเป็นวันครอบครัวด้วยนะคุณสมบัติ ครับ รู้สึกเป็นวันที่14เมษายนนะ เทศกาลสงกรานต์ก็จะมีวันดีๆซ่อนอยู่ครับอย่างเช่นวันที่13เมษายนก็จะเป็นวันผู้สูงอายุ14เมษายนก็เป็นวันครอบครัวครับ ใช่ซึ่งในวันครอบครัวเนี่ยก็คือให้ตระหนักถึงหน้าที่เราหน้าที่ของพ่อแม่ลูกที่เราจะต้องทำเช่นว่าคนที่เป็นสามีเราสามีเนี่ยโอ้จะต้องยกย่องภรรยาเราจะต้องไม่ดูหมิ่นจะต้องไม่ประพฤตินอกใจมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ด้วยการให้เครื่องประดับอันนี้สำคัญให้เครื่องประดับ บาง คนนะคือจนลูกเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเครื่องประดับชิ้นล่าสุดที่ให้ภรรยาเนี่ยก็คือแหวนแต่งงานอย่างเงี้ยนะ ครับ โอ้มันก็ยาวนานเกินไปอันนี้คือหน้าที่ที่สามีควรปฏิบัติต่อส่วนภรรยาควรปฏิบัติต่อสามีโดยการจัดแจงการงานอย่างดีโดยการสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คนงานหรือว่าคนรอบข้างสามีที่ต้องเกี่ยวข้องต้องรู้จักในการที่จะสงเคราะห์หรือว่าปฏิบัติอย่างไรกับบุคคลเหล่านั้น ครับ แล้วก็ไม่ประพฤตินอกใจรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ขยันขันแข็งในหน้าที่ทั้งปวงส่วนถ้าเป็นพ่อแม่แล้วจะปฏิบัติต่อลูกแล้วลูกเนี่ยก็จะต้องสมมติเราเป็นพ่อแม่เนาะเราปฏิบัติต่อลูกก็คือให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปทีนี้บางคนเนี่ยจะห้ามลูกเสียจากบาปบางทีลูกมันซนมันดื้อก็ด่าก็ว่าเอาแต่การด่ากันว่ามันเป็นบาปไงเพราะฉะนั้นคุณจะห้ามเขาจากบาปโดยการใช้บาปเข้าไปตราใส่เนี่ยมันก็จะไม่ดีเราก็จะต้องห้ามเขาจากบาปด้วยการที่ตัวเองเราเองอย่าทำบาปเองพอเราไม่ทำบาปเองเราห้ามเขาเสียจากบาปเราก็ทำความดีขึ้น ครับ นอกจากห้ามเสียจากบาปไม่ตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ยังให้ศึกษาศิลปวิทยาในการที่ให้มีคู่ครองที่สมควรแล้วก็มอบมรดกให้ตามเวลาแล้วจะบอกว่าตัวเราเป็นลูกในการที่จะดูแลพ่อแม่ก็ด้วยการเลี้ยงท่านตอบนั่นคือท่านเลี้ยงเราแล้วเราควรเลี้ยงท่านตอบด้วยการทำกิจการงานของท่านด้วยการดำรงวงศ์สกุลปฏิบัติตนเป็นทายาทหรือว่าถ้าพ่อแม่เราล่วงลับไปแล้ววันนี้เราควรทำทักษิณาทานอุทิศให้ทีนี้อย่างไรก็ตามนะคุณสมบุญไอ้วันที่เขากำหนดขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันผู้สูงอายุวันครอบครัวเนี่ยคือไม่ใช่ว่าให้คุณทำเฉพาะแค่วันนั้นใช่ไหม ครับ อันนี้คือเป็นวันที่เราตระหนักถึงเฉยแต่ว่าเราควรจะปฏิบัติในข้อเหล่านี้ทุกวันอยู่แล้วนะ ครับ หน้าที่ของภรรยากับสามีพ่อแม่ลูกเนี่ยควรต้องปฏิบัติทุกวันอยู่แล้ว ครับ ไอ้การที่ว่าเราพอเดินทางแล้วเราฉันถึงจะค่อยมาตั้งสติโอ้ยคุณควรจะต้องมีสติทุกวันอยู่แล้วคุณควรต้องมีศีลทุกวันอยู่แล้วต้องแบบว่าเดินทางไปเจอคนมากมายแย่งกันกินแย่งกันใช้แล้วถึงจะค่อยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันโอ้ยคุณควรจะมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เบียดเบียนรักใครเอ็นดูทุกวันทุกวันอยู่แล้ว ครับ เพียงแต่ว่าเรามาตระหนักถึงพูดทบทวนกันสักหน่อยนึงในวันนี้เป็นต้นเพื่อที่จะเตือนสติกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตั้งแต่วันนี้แล้วก็ตั้งแต่มาเมื่อวานแล้วยังต้องไปอีกอาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าก็ต้องเป็นอย่างนี้เพื่อที่จะรักษาชีวิตของเราเนี่ยให้มันถูกต้องตรงทาง ให้สมการที่เราจะดำเนินในชีวิตของเราปรับตัวแปรออกมาแล้วมันคงที่คงตัวก้าวหน้าเดินหน้าไปได้ในชีวิตเราด้วยการมีธรรมะนี้ก็จะอยู่เป็นสุขได้แน่นอน ครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวที่มาพูดคุยกันในรายการธรรมะรับปรุณในเช้าวันจันทร์เรื่องของสมการชีวิตนะครับนำธรรมะมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตแล้วก็วันนี้ครับก็จะเป็นการนำหลักธรรมะที่นำสถานการณ์ต่างๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือช่วงของวันสงกรานต์นั่นเองนะครับเทศกาลสงกรานต์ก็จะมาถึงแล้วนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าคนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดออกนอกพื้นที่เนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับต้องมีสติในการขับขี่ยวดยานพาหนะมีสติในการใช้ชีวิตมีสติในการกระทำการต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้วันสงกรานต์ปีนี้เป็นสงกรานต์ที่มีความสุขจริงๆนะครับสงกรานต์ปลอดภัยขอให้ทุกท่านนะครับก็มีความสุขในช่วงของวันสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้นะครับเอาล่ะครับวันนี้เวลาของทางรายการธรรมรับอรุณหมดลงแล้วครับทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ เรียนผ่าน